witam wszystkich, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Gdzieś przy Myśliwieckiej głęboko schowane kryją się prawdziwe skarby. Niebawem wydobędziemy je dla państwa. Tak, czyli trójkowe archiwum koncertowe. W każdą noc, z czwartku na piątek, od drugiej do czwartej. Zapraszają archiwiści Mariusz Owczarek i Tomasz Żąda. Dziękujemy bardzo. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już czwartek, 22 stycznia, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Bez przełomu, ale z zauważalnymi postępami, tak o rozmowach w Berlinie w sprawie konfliktu na wschodzie Ukrainy mówi szef niemieckiej dyplomacji. Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej grożą strajkiem, nie zgadzają się na oszczędności, które planują szefowie spółki. Zgrzyt na linii Warszawa-Moskwa, rosyjskie MSZ oburzone wypowiedzią szefa naszej dyplomacji. Nie ma przełomu, ale można mówić o zauważalnych postępach w sprawie konfliktu na wschodzie Ukrainy. Tak informuje minister spraw zagranicznych Niemiec, Frank-Walter Steinmeier. W Berlinie doszło do kolejnego spotkania szefów dyplomacji Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec. Ustalili m.in., że ciężkie uzbrojenie ma zostać wycofane z obszaru linii demarkacyjnej, wyznaczonej w porozumieniu pokojowym z Mińska. Wkrótce ma także dojść do spotkania grupy kontaktowej do spraw Ukrainy. Podpisane we wrześniu porozumienie w białoruskiej stolicy jest stale naruszane. Ukraina i Rosja oskarżają się wzajemnie o łamanie tej umowy, a w walkach zginęło już ponad 4800 osób. Jeszcze dziś w Jastrzębskiej Spółce Węglowej spotkanie sztabu protestacyjno-strajkowego. Firma szykuje zmiany, które nie podobają się związkom zawodowym. A chodzi o uzależnienie wypłat nagrody rocznej od wyniku finansowego firmy, obniżenie deputatu węglowego i tegoroczne wynagrodzenie na poziomie ubiegłorocznego. Dałoby to spółce 0,5 miliarda złotych oszczędności rocznie. Związkowcy mówią nie i chcą rozmawiać z rządem. Jak twierdzi Sławomir Kozłowski, obecnie zarząd nie jest dla związkowców żadnym partnerem do negocjacji. Jest niewiarygodnym partnerem do rozmów. To jest problem ze strony zarządu. Nie mamy żadnej gwarancji, że zawarte porozumienie, które będzie za 3 miesiące, będzie nieaktualne. Chcemy rozmawiać niezwłocznie ze stroną większościowego właściciela Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Prezes JSW Jarosław Zagórowski spodziewał się takiej reakcji związkowców. Dlatego też zarząd przygotowuje już plan awaryjny, który zostanie wdrożony, jeśli związki zawodowe nie zasiądą do stołu rozmów i nie pójdą na ustępstwa. Jeśli nie możemy zrobić tego w dzisiejszej strukturze organizacyjnej, to skorzystamy z tej ścieżki, zmiany struktury organizacyjnej. To, co się dzieje w kompanii węglowej, tam jest tworzona spółka córka, ale poza strukturami. My nie myślimy o takim rozwiązaniu, tylko raczej w strukturach JSW. Sztab protestacyjno-strajkowy podejmie decyzję odnośnie dalszych działań. Związkowcy już teraz straszą strajkiem. Z Jastrzębia-Zdroju Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. Rosyjskie MSZ oburzone wypowiedzią szefa naszej dyplomacji. Chodzi o stwierdzenie Grzegorza Schetyny dotyczące wyzwolenia Auschwitz-Birkenau przez Armię Czerwoną. Według polskiego ministra, ponieważ do niemieckiego obozu weszli żołnierze pierwszego frontu ukraińskiego, to należy uznać, że wyzwolicielami byli Ukraińcy. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Słowa te natychmiast skomentowali rosyjscy internauci, zarzucając Grzegorzowi Schetynie opluwanie radzieckich żołnierzy. Oficjalny komunikat w tej sprawie wydał również rosyjski resort spraw zagranicznych. Trudno podejrzewać polityka takiego szczebla o brak wiedzy. Można przeczytać w dokumencie. Moskiewscy dyplomaci wyjaśniają jednocześnie, że nazwa Front Ukraiński nie odnosi się do narodowości żołnierzy, bowiem w tym zgrupowaniu walczyli przedstawiciele wielu narodów byłego Związku Radzieckiego. Uważamy, że należy powstrzymać się od drwin z historii i w antyrosyjskiej histerii nie posuwać się do braku szacunku wobec tych, którzy nie żałowali swojego życia dla wyzwolenia Europy, podkreślają rosyjscy dyplomaci. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Obrazoburstwo albo rekolekcje. Twórcy spektaklu Papieżyca w warszawskim Teatrze Ateneum zdają sobie sprawę z reakcji, jaki może budzić tekst Ester Vilar. Pisarka nawiązuje w swojej sztuce do pogłosek o papieżycy Joannie, która miała być głową kościoła w IX wieku, ale bohaterką sztuki jest Joanna II, a jej pontyfikat przypada na lata 80. Polscy twórcy w porozumieniu z autorką akcję dramatu przenieśli do roku 2040. Od twórczyni roli papieżycy Teresa Budzisz-Krzyżanowska przyznaje, że ją samą niezwykle poruszył ten tekst. Ja bym wolała, żeby to było coś do pomyślenia. Właśnie coś w rodzaju rekolekcji. Może nie aż tak, ale coś, nad czym każdy powinien się jednak zastanowić. Myślę, że będzie wielu oburzonych, ale niesłusznie. Także reżyser monodramu Edward Wojtaszek ma nadzieję, że tekst będzie prowokował widza przede wszystkim do myślenia. Jeżeli ktoś tu przyjdzie z klapkami na myśleniu, to taki wyjdzie. I wtedy być może niektóre partie tekstu rzeczywiście brzmią obrazoburczo. Natomiast jeżeli potraktujemy to jako eksperyment myślowy, w końcu nie jesteśmy w kościele, tylko w teatrze, czyli w miejscu, gdzie powinniśmy się zastanawiać, stawiać pytania, oburzać się nawet, no to wtedy może skorzysta z tego nawet bardziej niż z rekolekcji. Premierę sztuki zaplanowano na 24 stycznia. To był Serwis Trójki. W nocy bez deszczu tylko na północnym zachodzie kraju, ale tam najchłodniej, minus 3 stopnie, najcieplej na Podkarpaciu, plus 2. W ciągu dnia na południu słaby deszcz lub mrzawka, w innych regionach najpierw opady śniegu, a po południu śniegu z deszczem albo deszczu. Od 1 stopnia na północy kraju do 4 na południu. Trójka. Program trzeci. Preludium Batorego to sygnał, który przywołuje przed radioodbiorniki wszystkich tych milusińskich, którzy otwarci są na bardziej mocarne brzmienie i na dźwięki mniej oczywiste. Witam Wojciech Ossowski, znak to niechybny, że od tej pory ci z Państwa, którzy cenią sobie nade wszystko kontakt z nami, mogą taki utrzymać dzięki poczcie internetowej. Adres wojciech.ossowski przez WS małpa polskie radio pisane razem.pl i mogą nas odwiedzić na facebookowym profilu Osobliwości Muzyczne. Tyle tytułem wstępu, a teraz mimo nieporozumień na dyplomatycznym froncie w wojnie polsko-rosyjskiej my zaczynamy od przyjaciół Muskali, zespół The Rin. Feel close to the sun. No proszę, dzięki Facebookowi dowiedzieliśmy się od pana Jacka, że być może Derin nagrywa z polską kapelą Belhaven. Pisze, że słyszał coś o tym, ale nie jest to wcale pewne. Być może tak właśnie jest, bo zespół, o ile dobrze pamiętam, pochodzi z Petersburga, z Pitera i wcale nie ma tak daleko do nas, a wiadomo, że artyści nie przejmują się polityką i zespoły folk metalowe rosyjskie święcą triumfy w tych ciężkich czasach na polskich scenach i nikomu jakoś nie przeszkadza to, że przyjechali artyści z kraju niepałającego do nas miłością i że czasami śpiewają o wielkiej Rosji, co być może nie powinno nas aż tak cieszyć. Ale wyrozumiałość jest naprawdę duża, a potem spotkanie z artystami na tyle miłe, że te deklaracje bardziej są chyba kwestią, nie wiem, poetyki folk metalu niż rzeczywistych zapatrywań. Nie sądzę, żeby artyści z Arkony czy Velikarusu chcieli przyjechać do nas na czołgach. Zupełnie dobrze radzą sobie z desantem gitarowym. Tymczasem patrzę, że pan Maciek napisał. Witam serdecznie pana redaktora oraz wszystkich osobliwych słuchaczy. Dawno mnie nie byłem obecny na audycji, lecz od dziś się to zmieni. Zapewnia pan Maciej. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja będzie tak samo dobra jak poprzednie. Dobrej nocy. Pozdrawiam. Maciej z Bielska. I tutaj przyłapaliśmy pana Macieja na pewnej niekonsekwencji, bo skoro od dawna nie słuchał, to skąd wie, że ta będzie tak dobra jak poprzednie. No ale idziemy za ciosem. Derin tym razem z orkiestrą. Yeah. pan Tomek. Panie Wojciechu, witam. Nocna zmiana browaru melduje się po raz pierwszy oficjalnie i przy tej okazji dzięki za te wszystkie noce, które dzięki panu lżej jakoś przeszły. Pozdrawiam, Perun z Białegostoku. Podejrzewam, że miło jest posiedzieć przy żubrze, czy nie? To może jakiś inny browar. W każdym razie Dom Zły to jest płytka, która do mnie dotarła. Podejrzewam, że był jakiś dojrzały powód, że wysyłający właśnie ją nam podarował, ale przyznam się szczerze, że w nawale różnego rodzaju maili wątek ten mi się zagubił. Dlatego też płytę, gdy tylko wyjąłem z koperty, powitałem z niekłamaną radością, ale też i ze zdziwieniem, bo nie potrafię jej powiązać z żadną znajomością. Dom Zły, przypominają państwo sobie potworny film pewnie pod tym tytułem. Patrzę, czy jest utwór. Tak, drugi Dom Zły właśnie tak się nazywa, ale my sięgamy po czwarty. Jeżeli ktoś ma kłopot z zasypianiem o tej późnej porze, to temat jak najbardziej na czasie. Otwarte oczy. Thank you. Malhaus, tak zwie się ta formacja Dom Zły. Tytuł płyty Otwarte oczy, czy oczy szeroko zamknięte kiedyś był, jeśli jesteśmy już przy filmach Tati, a zespół Malhaus zyskał jednego fana w postaci pana Mateusza, który pisze: nic dodać, nic ująć, genialna muzyka, pozdrowienie od słuchacza z Chełma. Tacie życza pan Patryk, który tydzień temu obiecywał, że prześle nam Downbringera i Króla Dalach, najnowszą płytę. Pyta się, czy doszły do celu, bo wysłał wczoraj priorytetem. Otóż odpowiadam, jeszcze nie. Najwyraźniej to był tylko priorytet słuchacza, a nie poczty. Jeśli zaś chodzi o Króla Hana, irlandzką formację, to dobra wiadomość jest taka, że za tydzień będzie sporo muzyki irlandzkiej, a to dlatego, że prawdopodobnie płyta już dojdzie, dotrze do nas, a poza tym dotrze prawdopodobnie płyta, o której mówi Petra Jaderna, z zespołu Króla Dalach. To co prawda zespół czeski, ale grający metal celtycki. Właśnie. Ponieważ nowej płyty jeszcze nie mamy, a żeby tę wiadomość jakoś skomentować, patrzę, że pod ręką znalazł się z Dublina Celtachor. Yeah. prowadzę sobie tutaj korespondencję z Petrą i okazuje się, że będą grali nie tylko w Osobliwościach za tydzień, ale już niedługo w ogóle zjeżdżają do Polski i będą grali we Wrocławiu. 17 i 18 kwietnia odbędzie się bowiem tam trzeci ogólnopolski zlot miłośników folk metalu. Zagrają Zdrawica, Krywoda, Kruadalach, Hurricane, The Privateer i jeszcze chyba parę innych zespołów. Wszystko będzie się klarowało w miarę przybliżania się tej daty, a my nie pozwolimy Państwu o niej zapomnieć. Tymczasem klawiaturę odstawiam, sięgam po opasłe Tomiszcze. Ci z Państwa, którzy od jakiegoś czasu słuchają Osobliwości, nie będą zaskoczeni. No, Dziad Borowy i tak nas nie słucha, a w każdym razie nie pisze. W związku z tym zachęcony tą absencją, bo Dziad Borowy nie lubi włoskich bajek, sięgam właśnie po nie. I wynalazłem coś takiego, co nazywa się Ramię Nieboszczyka. W pewnej wiosce był zwyczaj, że kiedy umarł brat, siostra musiała czuwać przez trzy noce przy jego grobie na cmentarzu, a gdy umarła siostra, musiał przy niej czuwać brat. Pewnego dnia umarła młoda dziewczyna, jej brat, silny i krzepki chłopak, który niczego się nie bał, poszedł czuwać na cmentarzu. Kiedy wybiła północ, z grobów wyszli trzej nieboszczycy i spytali: zagrasz z nami? Czemu nie? Odpowiedział. Ale gdzie chcecie grać? A zwykle grywamy w kościele, oświadczyli. Weszli do kościoła i zaprowadzili go do podziemnej krypty, w której piętrzyły się przegniłe trumny i porozrzucane ludzkie kości. Wzięli kilka kości i czaszkę i wrócili do nawy kościoła. Kości ustawili na sztorc na posadzce. To są nasze kręgle. Wzięli czaszkę, a to jest nasza kula. I zaczęli grać w kręgle. Chcesz zagrać na pieniądze? A pewnie, że chcę. Młodzieniec zabrał się do gry w kręgle czaszką i kośćmi i dobrze mu się wiodło. Cały czas najlepiej rzucał i wygrał od nieboszczyków wszystkie ich pieniądze. Kiedy zmarli, nie zostali bez grosza, odnieśli kule i kręgle do krypty i wrócili do swoich grobów. No i tu wypadki pierwszej nocy na razie się kończą i możemy za chwilę powrócić do tej opowieści, ale przerywamy ją, bo jakiś czas temu słuchaczka przypomniała nam o fińskiej grupie Gjallarhorn, ulubionej grupie, mej ulubionej formacji Moonsorrow. Pytając się, czy znamy tę formację, i otóż mówimy, a jakże, i na dowód tego przyniosłem dzisiaj płytę. Sięgamy po hymn. Oh, Lord. Adam Gong et al. Nyt kommer du istället här. Gud vare lov att vi takie rzeczy. Gyalaj Horn, dawno niesłyszany, i dziękuję słuchaczce, że się upomniała o tę formację. Pierwsza noc za nami, w związku z tym słuchamy, co działo się dalej. Drugiej nocy nieboszczycy chcieli się odegrać i dali w zastaw swoje pierścienie i złote zęby, ale młodzieniec znowu wygrał. Trzeciej nocy zagrali jeszcze raz, po czym powiedzieli: znowu wygrałeś, a my już nic nie mamy, ale jako że długi hazardowe trzeba płacić od razu, damy ci to ramię nieboszczyka, trochę wyschnięte, lecz dobrze zachowane, które posłuży ci lepiej niż miecz. Jeżeli dotkniesz tym ramieniem swego wroga, ramię chwyci go za pierś i obali na ziemię martwego. Choćby to był olbrzym. Nieboszczycy odeszli i zostawili młodziana z ramieniem w ręku. Następnego dnia chłopak zaniósł ojcu pieniądze i złoto wygrane w kręgle i powiedział: drogi ojcze, chcę wyruszyć w świat szukać szczęścia. Ojciec dał mu swoje błogosławieństwo i młodzieniec ruszył w drogę z ramieniem nieboszczyka ukrytym w fałdach płaszcza. Przybył do wielkiego miasta, w którym mury domów były przykryte czarnymi chorągwiami, ludzie chodzili w żałobie, a karety i konie także były przystrojone tirem. Czy coś się tutaj stało? Spytał młodzieniec jakiegoś przechodnia, który odpowiedział mu łkając: musisz wiedzieć, panie, że na zboczu tej góry stoi czarny zamek zamieszkały przez czarowników. Ci czarownicy żądają, żeby każdego dnia przysłać im jakiegoś człowieka, który wchodzi do zamku i już z niego nie wychodzi. Najpierw chcieli dziewcząt i król musiał wysłać wszystkie pokojówki, gospodynie, kucharki i tkaczki, a potem damy dworu i wszystkie szlachcianki. Kilka dni temu także swoją jedyną córkę. I żadna nie powróciła. Teraz król wysyła żołnierzy w grupach po trzech, żeby zobaczyć, czy się obronią. Ale i oni nie wracają. Och, gdyby ktoś zdołał uwolnić nas od czarowników, zostałby panem tego miasta. Ha. No i państwo domyślają się, co się dalej będzie działo, ale diabeł tkwi w szczegółach, jak to się mówi. W piątek w Warszawie epika, w związku z tym wyprzedzając nieco wypadki, i u nas także za gości. on Russian ascendancy, not able to turn back. Epika już w Piątek w progresji w Warszawie, a tymczasem Julka pisze, odkąd słucham Epiki jako tła muzycznego, między innymi tej piosenki do Cmentarza Zwierząt Kinga, te dwa dzieła łączą się w mojej głowie. No i jeśli chodzi o cmentarze, nie jesteśmy gorsi od Kinga, bo i my na nim byliśmy za sprawą młodzieńca, którego poznaliśmy w bardzo przykrych okolicznościach, gdy zmarła mu siostra. No, ale uruchomiło to lawinę wypadków. I teraz, żeby dalej ciągnąć opowieść, powracamy do niej, bo przypomnę, jest już w mieście, miasto jest w rozterce i czarownicy, którzy nie dość, że wszystkie kobiety już do siebie zaprosili, nie wypuścili, to jeszcze żołnierzy trójkami również. No i była sugestia, że kto zdoła uwolnić miasto czarowników, zostałby jego panem. Ja chcę spróbować, oświadczył młodzieniec i zaraz stawił się przed królem. Miłościwy panie, chcę ruszyć sam jeden do zamku. Król przyjrzał mu się z uwagą. Jeżeli ci się powiedzie, powiedział, jeżeli uwolnisz moją córkę, dam ci ją za żonę i odziedziczysz moje królestwo. Jeżeli zdołasz spędzić 3 noce w zamku, zaklęcie zostanie zdjęte i czarownicy znikną. Na blankach zamku znajduje się armata. Jeżeli jutro rano będziesz jeszcze żyw, wystrzel z niej raz, następnego dnia 2 razy, a 3 ranka 3 razy. Wieczorem młodzieniec udał się do czarnego zamku za ramieniem nieboszczyka pod płaszczem, oczywiście. Wszedł po schodach i trafił do wielkiej sali. Na środku stał wielki stół zastawiony jadłem, ale krzesła stały odwrotnie, odwrócone oparciami do blatu. Zostawił wszystko tak, jak znalazł, poszedł do kuchni, zapalił ogień i usiadł koło paleniska, trzymając ramię nieboszczyka w ręce. O północy usłyszał głosy w kominie, które wołały: za 5 minut osobliwości. No, nie wołały tak, tylko: zabiliśmy wielu, teraz twoja kolej. Zabiliśmy wielu, teraz twoja kolej. Ha! I paf, z komina wyskoczył czarownik. No i w tej sytuacji możemy się chyłkiem wymknąć z pomieszczenia, bo troszkę sobie pogramy. Epika będzie grała z Dragon Force na koncercie. Szukałem, już nawet się ucieszyłem, że znalazłem, ale patrzę, że nie, to Dragon Lord. Ale ponieważ 1 lutego zagra w Warszawie Lordi, to 2 w 1. Dragon Lord u nas. Yeah. niespodziewanie Dragon Lore we osobliwościach. I o ile bajka włoska do tej pory była w miarę normalna, to teraz zbliżamy się do fragmentu, w którym podejrzewam, że bajarz coś sobie zapalił i odfrunął całkiem poważnie, bo przypomnę, że troszkę sobie pośpiewali, pośpiewały głosy o północy i paf, z komina wyskoczył czarownik. I paf, wyskoczył drugi, paf, trzeci. Wszyscy brzydcy jak śmierć, z długimi nosami, które wiły się jak matki ośmiornicy i próbowały oplątać ręce i nogi młodzieńca. On zrozumiał, że przede wszystkim należy się